Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 24 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Wyższe wydatki na obronność i więcej żołnierzy. Mija rok od wprowadzenia ustawy o obronie ojczyzny. Rekordowy sezon grypowy. Od października zarejestrowano w Polsce ponad 5 milionów zakażeń. 16 czerwca w Warszawie reprezentacja Polski zagra z Niemcami. Będzie to mecz towarzyski. Polska musi budować zwycięską armię, która będzie odpowiednio liczna i dobrze wyposażona. Mówił o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie prezes partii rządzącej otworzył konferencję Rok od ustawy o obronie ojczyzny, rok ważnych zmian. Nowe przepisy to odpowiedź rządu na współczesne zagrożenia, mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że ustawa pozwala na rozbudowę armii, ale także na wzmacnianie pozycji Polski na światowej arenie. O Polsce mówiono jako państwie poważnym. Silna armia jest zarówno oznaką, jak i jednocześnie gwarancją uzyskania tego wszystkiego. Z kolei wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przypomniał, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a Rosja próbuje odbudować imperium. Dlatego naszą odpowiedzią jest wzmacnianie wojska. To jest jedyna recepta na to, żeby obronić Polskę, żeby odstraszyć agresora. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wojna na Ukrainie wciąż trwa. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje wzrost nakładów na obronność do 3% PKB, a także przekazywanie środków z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, między innymi na zakupy nowoczesnego uzbrojenia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A więcej o tej sprawie będziemy mówić w Zapraszamy do Trójki. Od października zarejestrowano w Polsce ponad 5 milionów zakażeń z powodu grypy i infekcji grypopochodnych. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa Wirusologia 2023. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz podkreśliła, że w ciągu ostatniego pół roku na choroby infekcyjne, takie jak COVID, RSV i grypę, zachorowała bardzo duża część populacji. Bieżący sezon rzeczywiście był bardzo obciążający. To jest ponad 5 250 000 zachorowań właśnie spowodowanych infekcjami typu grypa i infekcje grypopodobne, co w porównaniu z poprzednimi sezonami, no właściwie jedynie pozwala nam to porównać z sezonem 17-18, kiedy była bardzo podobna sytuacja, natomiast w pozostałych no znacznie jednak ta liczba zachorowań jest niższa. Grypa zwykle atakuje nagle i często wywołuje wysoką gorączkę. W przeciwieństwie do przeziębień, w czasie grypy rzadko występuje katar. 7 krajów, w tym Polska, ostro skrytykowało pakiet drogowy zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym dotyczące płacy i pracy. Skargę na przepisy oprócz Polski złożyły Bułgaria, Cypr, Litwa, Malta, Rumunia i Węgry. Dziś w Luksemburgu rozpoczęła się dwudniowa rozprawa poświęcona pakietowi, który został uzgodniony w połowie 2020 roku. Rozprawie przysłuchiwała się Beata Płomecka. Negatywne skutki pakietu nie zostaną zrównoważone przez pozytywne efekty, mówił podczas rozprawy Michał Choroszko, reprezentujący Polskę. Wskazywał na duże koszty i biurokratyczne wymogi obciążające małe firmy przewozowe. Podkreślał, że nie została odpowiednio przeprowadzona analiza wpływu pakietu drogowego na rynek. O dyskryminujących przepisach mówiła przedstawicielka Bułgarii. Prawniczka reprezentująca Węgry podkreślała, że pakiet podzielił Unię Europejską. Przedstawicielka Rumunii krytykowała obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót kierowców ciężarówek do kraju, w którym jest zarejestrowana firma, co w przypadku państw peryferyjnych jest uciążliwe. 7 krajów wniosło o unieważnienie szkodliwych zapisów. Po drugiej stronie stanęły Francja, Włochy i Szwecja, które wsparły unijne instytucje i broniły pakietu drogowego. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Do wywiadu z Barbarą Engelking w TVN nawiązała Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. Jak mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia, ta rozmowa wpisuje się w to, co nazywamy przemysłem pogardy. Historyk Engelking powiedziała m.in., że masowe ukrywanie Żydów przez Polaków w czasie II wojny światowej to fałszywa propaganda, a ówcześni Żydzi byliby dużo bardziej samowystarczalni, gdyby nie szmalcownicy. Zdaniem Joanny Lichockiej teraz wyzwaniem jest edukacja i świadomość historyczna o własnym narodzie. Musimy odrobić taką lekcję edukacyjną. Musimy wszyscy sobie o to przypomnieć, żeby ta nieprawdziwa narracja nie zwyciężyła w naszych głowach. I to jest zadanie dla nas wszystkich. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wszczął postępowanie w sprawie wywiadów TVN. Piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz z Niemcami. Spotkanie odbędzie się 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Prezes PZPN Cezary Kulesza cieszy się, że tak utytułowany rywal przyjął zaproszenie. Polski Związek Piłki Nożnej już wcześniej otrzymał zgodę miasta na organizację tego towarzyskiego meczu na Narodowym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięknie, słonecznie, ciepło, tak jest w wielu regionach. A pan synoptyk co? Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg aż trudno uwierzyć, ale wieczorem możliwe także burze, a najwięcej opadów na południowym wschodzie. Nocą od 3 stopni na Podhalu, 6 na Dolnym Śląsku, do 11 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. A jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju będzie przelotnie padał deszcz w rejonach podgórskich, deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg, mało tego, w Tatrach zima nie odpuszcza. Tam dosypie do 15 cm śniegu. Najmocniej deszcz popada jutro na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu, za to na krańcach wschodnich miejscami możliwe burze. A jutro od 4 stopni na Pogórzu, 9 na Wybrzeżu i Pomorzu, w centrum około 12, na Podkarpaciu 15, a najwyższa temperatura na Podlasiu nawet do 19 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Idzie zmiana pogody, idzie ochłodzenie i o tym jeszcze będziemy mówić. Tymczasem 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. She's sowing seeds, she's burning trees. towarzyski mecz Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym 16 czerwca. To w Warszawie, zdaje się, było już kiedyś takie spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, w 2014 roku. Pamiętają Państwo? Pierwszy raz w historii Polska pokonała Niemcy. Jaki był wynik, kto wtedy strzelił? 2 dwójki i 7 trójek. Nie tylko w tej sprawie, niezmiennie zachęcamy do korespondencji telefonicznie. Poniedziałek, 24 kwietnia, 114 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilkę po 5, zajdzie przed samą 20, a dzień potrwa prawie 14,5 godziny. Dziś Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, dziś także Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego, a mądrość ludowa mówi, że jaskółka i pszczółka lata znakiem wiosny to dla świata. Piękna wiosna teraz za oknami, piękna końcówka kwietnia. A dziś imieniny Aleksandra, Erwina, Feliksa, Grzegorza i Jerzego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Grzegorz teraz, jeśli to dziś imieniny, proszę przyjąć najlepsze życzenia. Grzegorz Chyży, Król Nocy. 11 minut po 15. Zostać kimś normalnym, być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień, próbuję nocą. Ależ Państwo mają fantastyczną pamięć. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem się pochwalić, że byłem na tym meczu Polska-Niemcy 2-0 na Stadionie Narodowym. Bramki Sebastian Mila, Arkadiusz Milik. No i co najważniejsze, Sebastian Mile wprowadzony na samą końcówkę spotkania. Tak było na Narodowym 11 października 2014 roku. A mówimy o tym, że piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Niemcami. Ten mecz będzie do obejrzenia 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. 13 minut po godzinie 15. Marek Okrasiński, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. Unia Europejska jest o krok bliżej porozumienia w sprawie importu zboża. Na dziś zapowiedziane jest wznowienie negocjacji Komisji Europejskiej z 5 krajami, w tym z Polską. A więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że wczorajsze rozmowy w tej sprawie były burzliwe, ale Polsce udało się uświadomić zachodnim krajom problemy państw graniczących z Ukrainą. Jesteśmy na dobrej drodze do wypracowania rozwiązania spójnego, zgodnego ze wszystkimi regułami sztuki w ramach prawa Unii Europejskiej. Musieliśmy zablokować granice. Puszczamy tylko tranzyt. Sądzę, że ten tydzień będzie bardzo ważny z punktu widzenia wypracowania rozwiązania z Komisją Europejską. Wczoraj toczyły się długie, trudne rozmowy, trudne negocjacje i one jeszcze nie zostały zakończone, bo my, czyli Polska, Rumunia, Słowacja i parę innych krajów, pokazujemy, jakiego typu straty, szkody ponoszą nasi rolnicy. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka powiedziała, że działania polskiego rządu wpłynęły na zmianę. zmianę podejścia Unii Europejskiej. W ten sposób odniosła się do słów ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa, który stwierdził, że po decyzji polskich władz o zakazie wwozu towarów z Ukrainy Unia Europejska zaczęła rozmawiać o problemie, a wcześniej Komisja Europejska nie reagowała na list 5 premierów w tej sprawie. Poseł Rusecka mówiła, że europejska reakcja była zbyt wolna, podczas gdy w tej sprawie potrzebne były działania tu i teraz. Te działania, które były zapowiedziane w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z zamknięciem czarnomorskich portów, było wiadomo, że ten problem z transportem ukraińskiego zboża, ukraińskich produktów będzie stanowił problem. Unia Europejska deklarowała, że będzie wszelka pomoc. Deklarować można wszystko, ale potrzebne są działania. Natomiast te działania były bardzo opieszałe. Rząd zdecydował o przeznaczeniu 10 miliardów złotych na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty przez nadmierny wwóz do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie do portów państwowych dołączy pierwszy port samorządowy w Kołobrzegu. Zajmie się on tranzytem ukraińskiego zboża, powiedział poseł PiS Czesław Hoc. Nie mieliśmy takiego sygnału, że port w Kołobrzegu będzie chciał też aplikować w takim wymiarze, jak to jest teraz. Bo myśleliśmy cały czas, że port jest przede wszystkim nastawiony na produkty pochodzenia polskiego. Nie były takie informacje zgoła, że port w Kołobrzegu będzie też chciał czy aplikował na tego rodzaju usługi. Krajowa Administracja Skarbowa jest otwarta na rozmowy o uruchomieniu magazynu czasowego składowania, dodał poseł PiS. Jeśli port w Kołobrzegu będzie takowym przedsięwzięciem zainteresowany, również będzie to do dyspozycji portu w Kołobrzegu. Tranzyt towarów rolnych z Ukrainy przez Polskę możliwy jest od piątku. A to ważny temat oczywiście, do którego będziemy powracać na bieżąco, informując Państwa. 2 2 7 3, numer telefonu do dyspozycji, ale nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl, ale nie tylko telefonicznie i mailowo, także smsowo. 71335, polecamy się. 16 minut po 15. Clock. Ruby i Kajzerki Szefa. 20 minut po godzinie 15. Wracamy do tematu, który poruszaliśmy w serwisie informacyjnym. Polska musi budować odpowiednio liczną i dobrze wyposażoną armię, tak mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, otwierając konferencję poświęconą funkcjonowaniu ustawy o obronie ojczyzny. Przypomnijmy, przepisy weszły w życie równo rok temu, a dziś okazja do zorganizowania specjalnej konferencji i do podsumowania pierwszych miesięcy działania nowych rozwiązań. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz. Jarosław Kaczyński w wystąpieniu otwierającym konferencję podkreślił, że polska armia potrzebuje zarówno zdolności obronnych, jak i ofensywnych, niezbędnych do prowadzenia kontrataku. Armia musi być dzisiaj armią odpowiednio liczną, jednocześnie odpowiednio uzbrojoną. Zarówno jeżeli chodzi o zdolności ogniowe, zdolności odparcia ataku powietrznego, jak i zdolności ofensywne. Musimy doprowadzić do stanu, w którym Wojsko Polskie będzie miało wszystkie te zdolności. Lider partii rządzącej zwrócił też uwagę na szerszy kontekst, jaki widać przy rozpatrywaniu nowych przepisów. Podkreślił, że dzięki rozwiązaniom zawartym w ustawie o obronie ojczyzny możemy budować armię nie tylko liczebną i dobrze wyposażoną, ale też możemy budować potencjał polityczny naszego kraju. Było to marzenie mojego świętej pamięci brata, by o Polsce mówiono jako państwie poważnym i podmiotowego, suwerennego państwa. Silna armia jest zarówno oznaką, jak i jednocześnie gwarancją uzyskania tego wszystkiego. O konieczności budowy licznej i silnej armii mówił też wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że u naszego wschodniego sąsiada trwa wojna, a Rosja próbuje cały czas odbudować swoje imperium. Dlatego Polska musi mieć dobrą odpowiedź na takie działania. Wychodzimy z założenia, że nawet skrawek polskiej ziemi nie może być oddany agresorowi. Nie dopuścimy do tego, żeby na ziemi polskiej pojawiały się takie zdarzenia, tragiczne zdarzenia, jak w Buczy czy w Irpieniu. Szef MON nawiązał też do decyzji poprzedników. Przypomniał, że fatalny dla polskiego wojska był zwłaszcza rok 2011, gdy zlikwidowano najwięcej jednostek. Na czele z pierwszą warszawską dywizją zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, poprzez brygadę w Lublinie, batalion w Siedlcach czy pułk w Suwałkach. Minister dodał, że rząd Zjednoczonej Prawicy inaczej ocenia sytuację geopolityczną. Stąd ustawa o obronie ojczyzny i stąd także odbudowa potencjału militarnego naszego kraju. Wojsko Polskie poprzez swoją siłę ma odstraszać agresora. W tym procesie właśnie kluczową rolę odgrywa ustawa o obronie ojczyzny. Można powiedzieć w ten sposób, że przyjęcie tej ustawy pozwoliło nam na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie. Ustawa przewiduje wzrost liczebności polskiego wojska do 300 tysięcy osób, z czego 50 tysięcy mają stanowić żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. A wszystko to oczywiście w konsekwencji tego, co śledzimy, tej brutalnej wojny wywołanej przez rosyjskiego agresora tuż za naszą wschodnią granicą. O tym powiemy jeszcze przed godziną 16. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo i telefonicznie 22 73. No i gitara. Like a boomerang, I need a repeat. Oczywiście, że pamiętamy, że deszcz bardzo potrzebny, ale że śnieg, szczególnie w Tatrach, do 15 cm śniegu spadnie jutro. No, tego chyba się synoptycy też nie spodziewali. Chociaż wiemy, że sezon zimowy trwa jeszcze do majówki. Tymczasem wczoraj w Łebie temperatura przekroczyła 24 stopnie Celsjusza, a synoptycy zapowiadają ochłodzenie i to w całym kraju, ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. I o tym powiemy już za kilka chwil. Za moment skrót serwisu, wiadomości sportowe, a wcześniej to już za moment informacje drogowe. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Brewezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Brewezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Nawigator. O tym, co na drogach teraz, Anna Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od Krajowej 12 w województwie mazowieckim na 519 kilometrze w miejscowości Gust. To odcinek Radom-Zwoleń. Tam obowiązuje ruch naprzemienny. Jednym pasem w obu kierunkach poruszają się też kierowcy drogą krajową 27 w województwie lubuskim w miejscowości Lubomyśl na 25 kilometrze na odcinku Żary-Nowogród-Bobrzański. Droga krajowa 41 w Nysie od kilku godzin jest zablokowana. Te utrudnienia są na 3 kilometrze. Zablokowany jest też przejazd drogą krajową 81 w Żorach na odcinku Warszowice-Orzesze. To 32 kilometr w województwie śląskim. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz 15.30, zatem skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Minister spraw zagranicznych Ukrainy zaapelował do unijnych krajów o szybkie dostawy amunicji. Dmytro Kuleba połączył się zdalnie z szefami dyplomacji 27 podczas narady w Luksemburgu. Dyskusję za zamkniętymi drzwiami zrelacjonowali brukselskiej korespondentce Polskiego Radia europejscy urzędnicy, a o szczegółach powiemy w serwisie o 16.00. Ukraiński wywiad planował ataki na cele w Rosji, w tym na Moskwę 24 lutego w rocznicę rosyjskiej agresji. Jednak na prośbę Stanów Zjednoczonych Kijów te plany odłożył, informuje dziennik Washington Post, powołując się na tajne dokumenty USA, które niedawno wyciekły do sieci. Według gazety strona ukraińska rozważała nawet uderzenie z morza na rosyjski port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Lech Kaczyński został patronem sali w Ministerstwie Edukacji i Nauki. To przypomnienie dziedzictwa naukowego prezydenta, mówił podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek. Dlatego postanowiliśmy, żeby sala, w której się spotykają rozmaite gremia naukowe, rozmaite grupy doradcze, konferencja rektorów akademickich szkół polskich, konferencja rektorów uniwersytetów polskich i wszystkie inne możliwe gremia związane z nauką polską, ta sala, żeby nosiła imię profesora Lecha Kaczyńskiego. Minister przypomniał, że Lech Kaczyński był prawnikiem Solidarności, specjalistą w dziedzinie prawa pracy oraz wykładowcą akademickim. Na lotnisku Berlin-Brandenburg do północy trwa strajk ostrzegawczy zorganizowany przez niemiecki związek zawodowy Verdi. Wszystkie 220 planowanych odlotów i 72 z 240 przylotów zostały dziś odwołane. Strajkują także pracownicy lotniska w Hamburgu. Tam wiele ze 160 odlotów zostało odwołanych. Związkowcy domagają się m.in. dopłat za pracę w weekendy. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. To już za 28 minut. Tymczasem właśnie teraz czas na wiadomości sportowe. W nawigatorze Ania, w serwisie Ania, a teraz Ani się obejrzeliśmy. Mateusz, a nie Mateusz. A nie masz na drugie? Nie, też nie. Robert. Ale ktoś ci wybierał imię przecież. Chrzestna Ania. No to gorąco pozdrawiamy. Jest zamknięty wątek. Z Toronto. Mateusz Warianka z wiadomościami sportowymi. No jest tą najważniejszą dzisiejszego dnia chyba. Tak, ale to nie będzie duże już zaskoczenie, bo polscy piłkarze zagrają towarzysko z Niemcami, co już padało na antenie Trójki. Mecz odbędzie się 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Poinformował o tym Polski Związek Piłki Nożnej. Biało-czerwoni w czerwcu mają wolny termin. Zagrają tylko jedno spotkanie eliminacji do Mistrzostw Europy z Mołdawią, a Niemcy jako gospodarz mają zapewnione miejsce w turnieju i tak się szczęśliwie złożyło, że z naszymi zachodnimi sąsiadami zagramy. Teraz tenis. Iga Świątek rozpoczęła 56. tydzień na pozycji liderki światowego rankingu. Polka po zwycięstwie w Stuttgarcie ma już ponad 2000 punktów przewagi nad drugą w zestawieniu Białorusinką Aryną Sabalenką, a trzecia jest Amerykanka Jessica Pegula. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, na 19. miejscu utrzymała się Magda Lineta, a czołową setkę zamyka Magdalena Fręch. Jeśli chodzi o panów, to w zestawieniu ATP prowadzi Novak Djokovic. Serb jest przed Hiszpanem Carlosem Alcarazem i Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Jedyny Polak w czołówce, Hubert Hurkacz, pozostał na 15. pozycji. Wracamy teraz do piłki nożnej, bo dziś dokończenie 29. kolejki Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej serii Lech Poznań zagra na wyjeździe z Radomiakiem Radą. Kolejusz przystąpi do tego starcia po odpadnięciu w ćwierćfinale Ligi Konferencji z Fiorentiną. A w Radomiaku na ławce trenerskiej zadebiutuje Rumun Konstantin Galca, który zastąpił Mariusza Lewandowskiego. Musimy poprawić sytuację w tabeli. Chcemy, aby ten trudny okres wyszedł na dobre klubowi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja nie jest łatwa. Najważniejsze jest jednak to, że wszystko zależy od nas, od naszej pracy i naszych wyników. Wszystko jest w naszych rękach. Zapowiada nowy szkoleniowiec Radomiaka, a pierwszy gwizdek o 19. Jutro pochmurno, głównie we wschodniej połowie kraju. Będzie przelotnie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, w Tatrach dosypie do 15 cm śniegu. Tam mówiłem, zima nie odpuszcza najmocniej. Deszcz jutro popada na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu, za to na krańcach wschodnich miejscami możliwe burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, nad morzem w czasie burz oraz w Sudetach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. No i uwaga, najniższa temperatura jutro na Pogórzu ledwie od 4 stopni, na wybrzeżu Pomorzu 9, w centrum koło 12, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie 15, a najwyższa temperatura na Podlasiu do 19 stopni. Tak, to wartości prognozowane na jutro, bo od jutra z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze, no i w ciągu najbliższych dni zrobi się o 10-15 stopni chłodniej. Z tych ostatnich, jak słyszeliśmy, weekendowych 24 stopni, to nawet około 14 stopni mniej. Środa ma być jeszcze chłodniejsza, w nocy z wtorku na środę wrócą przymrozki, no i może nieźle padać, do tego te ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów. Na początku tygodnia jeszcze ciepło, słonecznie, ale w połowie tygodnia już będzie zdecydowanie chłodniej i więcej deszczu. Od takie załamanie pogody pod koniec kwietnia. Trójka. Program trzeci. Ale mam nadzieję, że nie będzie załamania, jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną. 16 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie pytałem, czy pamiętają państwo to spotkanie pamiętne, kiedy to Polska wygrała z Niemcami też na Narodowym. Och, oczywiście. Bramka Arkadiusza Milika, Sebastiana Mili, to jest najpiękniejsze wspomnienia chyba z tych czasów gry Adama Nawałki. Trzeba powiedzieć, że ten mecz zbudował kadrę selekcjonera Nawałki, która później dotarła do ćwierćfinału Mistrzostwa Europy. To był taki mecz... to się ładnie mówi, założycielski drużyny Nawałki. Na przełamanie, ja słyszałem właśnie. 11 października 2014 roku nie tylko ci, którzy zajmują się sportem, ale także interesują sportem, czyli słuchacze Trójki, pamiętają, ile było. 2-0 dla Polski. Wynik meczu, no mogę spróbować. 2-0, tak. Milik, jedna bramka i druga Mila. Tak, było to 2-0 dla Polski i bramki strzelili bodajże Sebastian Mila, to było na 2-0, a na pierwszą Arkadiusz Milik. A kto asystował? No i wprowadzony na końcówkę spotkania Sebastian Mila. Kto asystował? Przy golu Milika Łukasz Piszczek, a przy golu Mili Robert Lewandowski. Ale ty pamiętasz szczegóły. Robert na drugie. O, to wiemy po kim. 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały, nie tylko telefonicznie, także mailowo i smsowo, być może w sprawie tego meczu i tego, który zapowiada się na 16 dzień czerwca. A teraz Kaśka Sochacka z listy przebojów, bez zmian. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imona, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Sochacka i niebo było różowe. No, wtedy to było bardzo szczęśliwe niebo dla nas. Z listy przebojów Trójki ostatnio w 55. notowaniu na miejscu drugim i podkreślimy to bez zmian. W audycji popołudniowej na 20 minut przed godziną 16 teraz przenosimy się do Katowic, bo tam zainaugurowano 15. Europejski Kongres Gospodarczy, a bierze w nim udział blisko 11 tysięcy osób, wśród nich przedstawiciele rządu, biznesu, samorządu, także unijni komisarze, naukowcy oraz eksperci z Polski, z zagranicy, w tym Ukrainy. Więc o tym Krystyna Prostak. Jeden z organizatorów kongresu, Wojciech Kuśpik, powiedział, że na program wydarzenia składa się wiele kluczowych tematów. Będziemy rozmawiać o konkurencyjności i odporności europejskiej gospodarki oraz o transformacji sektora energii, w której kwestia cen, dostępności i uniezależnienia się od importu paliw, surowców nabrały teraz szczególnej wagi. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda ostrzegał przed bezrefleksyjnym realizowaniem założeń polityki klimatycznej. Podkreślił, że zbyt wysokie ceny energii powodują zamykanie inwestycji i paraliżują produkcję w niektórych obszarach. To jest ogromne zagrożenie, żebyśmy rzeczywiście w tych najbardziej newralgicznych dziedzinach, jak chociażby substancje do farmaceutyków, jak chipy, jak półprzewodniki oraz produkcja energochłonna mogła u nas zafunkcjonować. Musimy czynić pewnego rodzaju wyjątki od tego dogmatu, jakim jest polityka klimatyczna, bo może się okazać tak, że globalne firmy, wcale nie europejskie, nie będą chciały produkować tego w Europie. Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska powiedziała, że bank zwiększył zaangażowanie finansowe we wspieranie transformacji energetycznej. Podjęliśmy decyzję o dodatkowych środkach, które będą zasilały, czy będą uzupełniały pakiet REPowerEU, to jest 30 miliardów euro w perspektywie pięcioletniej, czyli ponad tę normalną działalność naszą, którą prowadzimy, pożyczając środki na realizację projektów w sektorze energetycznym, to dodatkowe 30 miliardów, ale plus do tego również uelastycznienie instrumentów finansowania. Wojciech Kuśpik uzupełnił, że bardzo ważne miejsce w czasie kongresu zajmuje też wątek wojny w Ukrainie. Solidarność z krajem, który walczy o wartości wolnego świata, towarzyszyć będzie, mam nadzieję, też temat przygotowań do odbudowy Ukrainy ze zniszczeń. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski podkreślił, że w kongresie biorą udział przedstawiciele 4 ukraińskich obwodów. Lwowski, Żytomierski, Czernichowski, Winnicki. To bardzo ważne partnerstwo dla nas. W najbliższym czasie województwo śląskie otworzy swoje przedstawicielstwo na Ukrainie. Prawdopodobnie w Kijowie, ale też będziemy budować inne relacje, bo te relacje od lat były bardzo dobre i chcemy je rozbudowywać, bo myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć powodów takich działań, ale ja się osobiście bardzo cieszę, że właśnie nasi przyjaciele z Ukrainy są dzisiaj z nami. Pomagamy, pomagać będziemy i będziemy budować nową przyszłość. Na program kongresu składa się blisko 170 debat. Trzydniowe wydarzenie zakończy się w środę, 26 kwietnia. I oczywiście wielokrotnie będziemy zaglądać do Katowic na 15 EKG. Te najświeższe informacje także z tych rynków na naszej antenie w wiadomościach gospodarczych już za niespełna godzinę, ale także te najważniejsze będą pojawiały się w ekonomicznym podsumowaniu dnia po 18.40. Za 17 minut 16. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. ochładzenie, ale państwo dopytują 10-15 stopni, ale jeszcze na plusie. No, mówiłem, w nocy z wtorku na środę mogą pojawić się przymrozki, a więc uważajmy. No, a teraz pada i stalowe niebo w stolicy Dolnego Śląska. Tak, poza tym wszystko okej. To od pani Aleksandry wracającej właśnie z pracy do domu. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Co tam za oknami? 2 dwójki i 7 trójek. Dziś to jest wyjątkowo piękny poniedziałek, bo pierwszy raz od 4 kwietnia na naszą mazurską okolicę spadł deszcz. Od razu zrobiło się zielono, no ale po godzinie już nie było śladu deszczu. A, ale ta zieloność zostaje, taka piękna wiosna pod koniec kwietnia. O pogodzie jeszcze będziemy mówić, bo zmienia się i to radykalnie w tym tygodniu. Ochłodzenie i więcej opadów, szczegóły wkrótce, teraz za 13 minut 16. Mary. I oczywiście sporo gitar, których najbardziej lubimy. Być może potrzebne na początku tego tygodnia. To oczywiście Placebo na 9 minut przed godziną 16 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Zbliżamy się do najbardziej znaczącej bitwy w historii Ukrainy, oświadczył w wywiadzie dla agencji RBK szef ukraińskiego wywiadu Kryło Budanow. Kiedy ona się zacznie, to tajemnica, ale chyba wszyscy zdają sobie sprawę, że zbliżamy się do tego dnia, podkreślił ukraiński wojskowy. Czy rzeczywiście w najbliższym czasie należy spodziewać się ukraińskiej ofensywy? O tym Maciej Jastrzębski. Ukraińcy nie spieszą się z rozpoczęciem kontrofensywy na dużą skalę. Gromadzą sprzęt, szkolą żołnierzy i tworzą oddziały szturmowe, których najważniejszym zadaniem będzie wyzwolenie wszystkich okupowanych przez Rosjan ziem, włączając Donbas i Krym. Jednocześnie prowadzą działania dyplomatyczne mające utrzymać na wysokim poziomie wsparcie humanitarne i militarne dla Ukrainy, w tym uderzają w każdy możliwy sposób w reżim Władimira Putina. Między innymi doprowadzając do takich rozważań rosyjską opozycję, jakimi podzielił się niedawno z Radiem Swoboda niezależny ekonomista Władysław Inoziemcow, który rekomenduje ogłoszenie nagrody za pojmanie Putina. To powinni zrobić uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Donorów Ukrainy. To oni powinni ogłosić, że pieniądze zostaną wypłacone, że nie będą opodatkowane i że będą to legalne, czyste środki, a ten, kto je dostanie, otrzyma też azyl polityczny, ochronę i gwarancję bezpieczeństwa. Analitycy wojskowi podkreślają, że Ukraina bez rozgłosu w mediach prowadzi rozpoznanie sił i pozycji obronnych agresora, organizując lokalne ataki. Te działania analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną uznali za istotne i nawet poinformowali, że ukraińska armia przeszła na lewy brzeg rzeki Dniepr w obwodzie chersońskim. Na razie nikt tych doniesień ani nie potwierdził, ani nie sprostował. Rzecznik Zgrupowania Operacyjnego Południe Natalia Chumeniuk tajemniczo odpowiedziała, że jest za wcześnie na potwierdzanie jakichkolwiek informacji dotyczących ruchu ukraińskich wojsk. Myśląc, że to im kiedyś pomoże, w przypadku Międzynarodowego Trybunału. Rosjanie prowadzą tak zwaną ewakuację cywilów, która tak naprawdę jest niczym innym jak deportacją. Ponadto chcą mieć wolną rękę, aby móc zaminować te tereny, co właśnie od dłuższego czasu robią. Oni naprawdę boją się, że Instytut Badań nad Wojną rzeczywiście ma rację. Jednocześnie rosyjskie wojska okupacyjne próbują przestraszyć Ukraińców i pokazać, że mają jeszcze jakiś potencjał ofensywny, więc według rzecznika ukraińskich sił obronnych Taureckiego, pułkownika Oleksyja Dymitraszkowskiego, mogą planować lokalne szturmy, między innymi na Wuhledar. Wróg stosuje taktykę spalonej ziemi, aby ukraińscy obrońcy nie mieli możliwości ani miejsca na utrzymanie pozycji. W wojskowym slangu mówi się, że rozbierają dom piętro po piętrze. Dzieje się to zarówno w Bachmucie, jak i w Wuhledarze. Ponieważ Rosjanie nie prowadzili ostatnio aktywnych walk w tym rejonie, może to świadczyć o tym, że w najbliższym czasie przeprowadzą tam szturm. Po stracie dużej liczby ludzi w rejonie Awdziivki i Marininki sądzę, że Rosjanie skupią się właśnie na Wuhledarze. Według niezależnych analityków wojskowych, zarówno z krajów NATO, jak i tych z Ukrainy i Rosji, armia kremlowskiego reżimu jest wyczerpana, źle uzbrojona, brakuje kadry oficerskiej i żołnierzy, których można wysyłać na pierwszą linię frontu. Analitycy dodają, że Rosjanie w najbliższych miesiącach nie będą zdolni do dużego wysiłku na polu walki. Jeśli więc Ukraina rozpocznie ofensywę na dużą skalę, to agresorowi pozostanie tylko bronić się, ponosić straty i wycofywać. Tymczasem, jak informuje portal Mediazona, w rejonie Moskwy spadł dron wypełniony materiałami wybuchowymi. Władze Ukrainy informują, że nie wysyłają dronów do Rosji, natomiast część rosyjskich analityków wojskowych wskazuje na antykremlowskie ruchy partyzanckie, które organizują nie tylko ataki dronów, ale również niszczą urządzenia na trakcjach kolejowych i podpalają komisariaty wojskowe.